Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 kwietnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Za wcześnie na optymizm, ale widać trend spadkowy. Dzisiejsza liczba zakażeń COVID-19 mniejsza niż w ubiegły piątek. Papież pielgrzym, papież przełomu. 16 lat temu odszedł święty Jan Paweł II. Kreml chce cenzury w internecie, ostrzega opozycja, po tym jak sąd w Moskwie nałożył karę na jeden z największych portali społecznościowych. Na środę lub czwartek minister zdrowia zapowiada nowe decyzje w sprawie obostrzeń. Dzisiejsza liczba zakażeń, ponad 30,5 tysiąca, jest o 13% mniejsza niż w piątek tydzień temu. Ale jak mówi Adam Niedzielski, by mówić o luzowaniu obostrzeń, potrzebnych jest kilka dni ze spadkami. Obecne obostrzenia obowiązują do 9 kwietnia. Do końca sierpnia rząd chce zaszczepić przynajmniej jedną dawką wszystkich chętnych Polaków. Do końca kwietnia szczepionkę mają przyjąć wszyscy seniorzy 60+, zapisani na maj. Priorytetem jest, by żadne miejsce na szczepienie się nie zmarnowało. Mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Żeby nie było takich dni, kiedy powiedzmy jest 10 wolnych terminów, na które nikt nie przychodzi na szczepienie. Dlatego, że na przykład nie przyszedł żaden 50-latek, no w związku z tym my nie dopuszczamy do szczepienia 40-latka albo 30-latka. Musimy zrobić wszystko, aby jak najszybciej zaszczepić możliwie największą część populacji. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 6,5 miliona szczepień. Obie dawki otrzymały ponad 2 miliony Polaków. O najniższej liczbie zakażeń od września informuje brytyjski rząd. Minionej doby wykryto ponad 3 tysiące nowych przypadków. To ponad 26% mniej niż w piątek tydzień temu. W jeszcze szybszym tempie spada liczba zgonów. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano ich 52, w ciągu ostatnich 7 dni 302, czyli o ponad 38% mniej niż w poprzednim tygodniu. Takie statystyki to efekt szybko postępujących szczepień. Pierwszą dawkę szczepionki dostało ponad 31 milionów Brytyjczyków, czyli prawie 60% całej dorosłej populacji. Obie dawki dostało prawie 5 milionów. 2 kwietnia 2005 roku o 21:37 na placu Świętego Piotra padły słowa: Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca. Wtedy świat na chwilę się zatrzymał. Pontyfikat papieża Polaka trwał prawie 27 lat. W dużej mierze przyczynił się do obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i powrotu demokracji i wolności w tej części świata. Jak podkreśla ksiądz Henryk Zieliński, po śmierci Jana Pawła II wiernie oddawali mu cześć, pielgrzymując do kościołów, tak jak kiedyś do grobu pańskiego. To, że w życiu Jan Paweł II naśladował Jezusa Chrystusa, to było widać i było słychać. To, że również jego śmierć była przeżywana w sposób podobny do śmierci Jezusa Chrystusa zaledwie tydzień potem, ludzie dali temu wyraz, ustawiając się do kościołów tego wieczoru, tak jak w Wielką Sobotę ustawiają się do grobów pańskich. Kościół katolicki obchodzi dziś Wielki Piątek, Święto Krzyża. To drugi dzień Triduum męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To dzień, który przypomina nam, że to nasze grzechy przybiły Jezusa do krzyża, mówi franciszkanin ksiądz profesor Ignacy Kosmana. Jest to prawda przede wszystkim o Chrystusie, który stał się aż tak pokornym dla każdego z nas, ale i też prawda o nas, że nie można zbliżyć się do krzyża, nie można ucałować krzyża, jeśli nie staniemy się ludźmi pokory. Przez całe święta wielkanocne Polskie Radio będzie nadawało transmisje z nabożeństw. Będą one dostępne także na portalu publicznego nadawcy. Jutro o 20:00 radiowa jedynka nada orędzie wielkanocne. Potem transmisja liturgii Wigilii Paschalnej. Rosja kontra Twitter. Moskwa ponownie uderza w portal społecznościowy. Sąd zdecydował o nałożeniu kar w wysokości prawie 9 milionów rubli, to w przeliczeniu prawie 500 000 złotych, za nieusuwanie treści wzywających nieletnich do uczestnictwa w nielegalnych akcjach. Według opozycji władze Rosji chcą w ten sposób zmusić światowe koncerny do współpracy, która w konsekwencji będzie oznaczać cenzurę w internecie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Federalna Agencja Nadzoru Telekomunikacyjnego złożyła w sądzie skargę nie tylko przeciwko Twitterowi, ale również przeciwko portalom Facebook i YouTube. W pozwach urzędnicy podnieśli, że światowi giganci internetowi nie reagują na żądania Roskomnadzoru i nie usuwają wpisów naruszających rosyjskie prawo, głównie regulujące bezpieczeństwo nieletnich. Jak zauważyło Radio Swoboda, Twitter został ukarany grzywnami w związku z wydarzeniami, do których doszło m.in. 23 stycznia. Rozgłośnia przypomniała, że tego dnia odbywała się ogólnokrajowa demonstracja w obronie Aleksieja Nawalnego. 10 marca Roskomnadzor spowolnił działanie Twittera w rosyjskim segmencie internetu i zagroził całkowitą blokadą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, natomiast w Polsce Południowej może padać deszcz ze śniegiem, a w samych górach śnieg. Sobota także zapowiada się pochmurna i deszczowa, maksymalnie do 9 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po 20. I tu specjalnie gramy ten sygnał, by Państwo zauważyli, że to po zachodzie słońca. Zazwyczaj w czwartki się spotykamy o 21, a wyjątkowo dzisiaj przecież Wielki Piątek zamiast czterech stron dźwięku Łukasza Ciechana-Ciechańskiego, którego serdecznie z tej strony mikrofonu pozdrawiam. Nasze spotkanie wielkopiątkowe po zachodzie słońca. Takie muzyczne wielkopiątkowe wyciszenie. Tak proszę je potraktować. So I'm walking through the desert, and I'm not scared, although it's so hot. I have everything that I've requested, and I do not want what I have not got. I have learned so many things from my mother. Oh, see how happy she made me. I will take this road so much farther, though I know not where it takes me. I have water for my journey. I have bread and I've got my wine. No longer will I be hungry for the bread of life is mine. So I'm walking through this desert, and I'm not scared, although it's so hot. I have everything that I've ever requested, and I do not want what I have not got. Betty LaVette, I do not want what I haven't got. W tej drugiej godzinie naszego spotkania po zachodzie słońca powiem Państwu, że będzie jeszcze spokojniej niż było w pierwszej. Tell me, David, what have you done? Where has Bathsheba's sweetheart gone? What's taken over? When is enough? When the going gets lonely, I guess the lonely get rough. Oh, times have changed since you became king, since I bore the flute that I played with a sling. You still fight from a distance, that sling in your hands. If anyone gets near, you don't give them a chance. Oh, oh, oh. Pray they have left you. Oh, oh, oh. Pray they've left you. David with just that one stone. You didn't really think Goliath is gone. Now there you go, prancing up Jerusalem Road. The giant inside you was starting to get hold. Michelle's in the window, Bathsheba's in bed. Jonathan's left you and Uriah's dead. Now I don't pretend to know not time from day, but if I were your God, I'd have something to say. Oh, oh, oh. Pray they have left you. Oh, Asaf Avidan, Out in the Cold. I znowu Państwu podziękować muszę za przepiękne wiadomości, które od Państwa spływają i życzenia spokojnych, ciepłych, a przede wszystkim zdrowych świąt Wielkiej Nocy, które przed nami. Przede wszystkim bądźmy zdrowi, dbajmy o siebie nawzajem, bo to najważniejsze. W drugiej godzinie, jak mówiłam, będzie jeszcze spokojniej niż w pierwszej, a nawet bym powiedziała, że jakoś tak... A może zostawię muzykę, niech mówi sama za siebie. do ostatniej nutki. Cum dederit, oczywiście Vivaldiego i przepiękny sopran Sandrine Pio. I to w rekompozycji Armanda Amara. Państwo chyba przyznają rację, że nic tak pięknie nie wycisza jak muzyka poważna. Lacrimosa Mozarta to jest utwór, który szczególnie w Wielki Piątek brzmi naprawdę tak, jak brzmieć powinien i chyba nie da się go żadną inną kompozycją zastąpić, ale przygotowując dla Państwa dzisiaj audycję, pomyślałam również o tym koncercie, który w 2014 roku zdarzył się w Teatrze Wielkim, gdzie Beth Gibbons stanęła na scenie i Henryka Góreckiego trzecią symfonię pieśni żałosnych przepięknie zaśpiewała razem z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Thank you. bitter earth. Well, what the fruit it bears. Rose. I tą wspaniałą kompozycją, która jest najlepszym przykładem połączenia dwóch przepięknych utworów i co z nich można stworzyć, czyni w wykonaniu Diany Washington This Better Earth i Maxa Richtera kompozycja On the Nature of Daylight. Po zachodzie słońca otworzyliśmy szufladkę filmową. I sięgamy po ścieżkę do filmu, która została wydana w 1989 roku, a przy okazji jeden i drugi film, bo poprzedni utwór, jak mówiłam, z szufladki filmowej, wyreżyserowany przez tego samego wielkiego reżysera, Martin Scorsese. I tu mówimy o filmie Passion, Music for the Last Temptation of Christ, muzyka stworzona przez Petera Gabriela. Państwo na pewno się spodziewali, że po ten album dzisiaj sięgnę. filmu Passion i muzyki Petera Gabriela przechodzimy do filmu Pasja, The Passion of the Christ i filmu w reżyserii Mela Gibsona z przepiękną muzyką Johna Debneya. John Debney. Przepiękna absolutnie muzyka. Polecam Państwu, jeżeli Państwo nie słuchali jej nigdy. Peaceful but Primitive in Procession. Takie dwa utwory złączone w jeden. Czas na wyciszenie, wygładzenie własnych myśli, przeorganizowanie własnej piramidy rzeczy ważnych i ważniejszych. Czas na wyciszenie i trochę pokory. Bardzo dziękuję Pani Doroto za ten przepiękny mail. Jeżeli Państwo szukaliby kontaktu, csm@polskieradio.pl. A teraz już Dead Can Dance. All in good time. All your ships have left their moorings, cast adrift on the Sargasso Sea, waiting for set your sails free. When you reach the end of your chasing shadows and down on your luck, look for the sign, look patience was a virtue. I took my time, let nature take her course. All was revealed, all in good time. Turn back your claws, open up your beneath the veil, where time stands still, you show me a sign, you show me the Death Can Dance, All in Good Time. Pięknie Państwu raz jeszcze dziękuję i dziękować będę w trzeciej godzinie naszego spotkania, tuż po serwisie pewnie, za te wszystkie wspaniałe wiadomości i życzenia. Po zachodzie słońca wraca po serwisie. To było Death Can Dance, a ja Państwa pozostawię w objęciach Petera Gabriela. Street Spirit, Fade Out. Of houses all bearing down on me, I can feel their blue hands touching me. All these things into position, all these things will one day swallow whole. Machine will not communicate.